Sí. Bé, s'han dit moltes coses ja i... I bé, no? Si no tens el discurs molt ben estructurat, com aquí hi ha gent que se'l porta molt ben estructurat, a vegades el que escoltes et fa trontollar una mica, no? Però intentaré ser rigorós amb el que teníem pensant, no? Aviam. Bé, començo per el que ha dit el senyor Hinojosa, que jo també volia començar-ho, de dir, l'oposició no ha fet parar, no va fer parar, o sigui, va fer parar el projecte o l'avantprojecte, però el va fer parar amb bon criteri, eh? Vull dir, jo crec que tal com ha dit l'Anna, doncs gràcies a fer-lo parar amb bon criteri s'ha millorat moltíssim aquest projecte, no? Aquest avantprojecte, no? Primer, amb dues estructures, primer amb dues coses. Primer amb el tema d'informes, vull dir, si estem parlant d'un tema que és inundable, no tenim l'informe de l'ACA fins al dia 7 de setembre del 2010 que diu que està d'acord amb l'avantprojecte presentat. Fins a aquell moment no ens ho diu explícitament. Fins al dia 7 de setembre ens ho diu explícitament que està d'acord amb l'avantprojecte, no? Abans doncs, diu moltes coses, però ho diuen d'una manera que fa difícil d'entendre si estan d'acord o no, si és possible o no és possible. És el primer cop que ho diem i que ho veiem escrit. Evidentment ja s'han parlat perdó, dels informes jurídics, dels informes tècnics, i també ens vam informar doncs, que no estava catalogat i que no estava dins de cap catàleg de la Generalitat, no? Però tot això ha sigut posterior al gener del 2010. Vull dir, tots els informes els tenim. Vull dir, això a nivell d'informes que pensem que són necessàries, no? I que no els teníem en aquell moment. Llavors, hem millorat moltíssim. Llavors, anem a veure el tema de l'informe, no, de l'avantprojecte, no? Que ja també s'ha dit, doncs, segons l'arquitecte, ell mateix el va millorar moltíssim. Però, esclar, és que vam parlar, hem començat amb una residència, o vam començar fa 2 anys, que valia 12 milions. 12 milions d'euros. Després va valdre 10 milions i mig d'euros. El que anem a aprovar ara, jo voldria que quedés clar i que bueno, ja quedarà en acte, puja 8 milions 100.000 euros. Però l'informe tècnic que ens va presentar l'arquitecte va dir que eren 6 milions 400.000 euros. Que no s'ha modificat l'informe a l'avantprojecte a nivell de valors. Hi ha un full? Jo no l'he vist, no? Però bueno, tenim un full aquí, però no és l'avantprojecte que firmem, no està adjuntat aquell full que ens va presentar l'arquitecte. Llavors vull que quedi clar que actualment la residència dels pisos tutelats puja, segons el projecte, o l'avantprojecte, 6 milions 400.000 euros. Vull dir, estem a la meitat de que estàvem fa 2 anys, no? Tot no havent-hi restat res, perquè hem passat simplement d'una diferència de que el primer avantprojecte tenia 103 pàrquings, 106 habitacions de residència i 24 pisos tutelats. Aquest, que val 6.300.000, té 59 pàrquings, 96 habitacions o llocs de residència i 20 pisos tutelats, no? Llavors a mi em sembla que ha valgut molt la pena tot aquest procés de treball i no entenc les declaracions de Convergència i Unió doncs el regió 7. Sí que entenc l'exposició d'avui del senyor Saldoni, però evidentment quan vam llegir els regidors vam pensar que potser no estàvem al mateix ajuntament, no? Nosaltres sí que aprovarem la residència, aprovarem aquest avantprojecte, i si l'aprovarem perquè degut a que ja tenim els informes necessaris per pensar que es pot fer la residència allà, no entenem com no s'ha començat des d'un punt de vista tan senzill que tenim 1.050.000 euros guardat des de fa molts anys, estem parlant de 2 anys, i tenim, com diu l'arquitecte, un edifici quasi ben ruïnes o en ruïna total, que a més és un perill. Si estem convençuts de que volem fer la residència allà, per favor, tirem a terra, netegem el solar i ja hem començat la residència. Vull dir, si volem fer vots, els tenim ja fets i assegurats. Vull dir, per nosaltres sí que creiem en la residència i creiem que s'ha de fer. El pla director no ens demana una nova residència perquè ja la tenim, i és vital, el senyor Hinojosa ho ha dit, clar, tenim 50 i pico places aquí i diu que les són les que ens pertoquen segons el pla director. Bueno, ara tindríem una de 96 i jo crec que Sallent té una edat mitja molt avançada que requereix més de les 56 places que tenim, perquè per sort o per desgràcia tenim molts avis escampats pel territori, no? Però sí que pensem que tot aquest treball que a més hem d'ajudar i adjuntar amb el que també s'ha dit, tenim el senyor Cal Carreres al costat de la residència, podem lligar-ho tot, els usos són els correctes, la mobilitat és correcta, tenim 200 pisos que s'han fet nous. Cal que fem els pisos tutelats, perquè no ens oblidem que sense fer els pisos tutelats la residència valdria 4 milions d'euros. segons els números que vostè mateix, el senyor Saldoni, es va presentar. Si estem parlant que la residència de 96 llits, 59 pàrquings i també la residència de dia val 4.260.000 euros segons els nostres números, ja en tenim 1 milió d'euros, no sé, seria fàcil començar aquesta residència. Seria fàcil començar. Una residència no s'acaba en un any, ni en dos, ni en tres, ni en quatre. Penseu que això, aquesta residència es va començar, si no recordo malament, a l'últim any de l'anterior legislatura que hi havia Convergència i Unió aquí amb l'expropiació forçosa de la Fàbrica Vella. Allà ja hem començat a parlar d'aquesta residència de la Fàbrica Vella. Imagineu si fa anys, 4, 3, 7, 8, 9, 10 anys, 12, parlar-ne i fer molts projectes i abans projectes està molt bé, no? I seguirem fent vots o no farem vots, però el que no fem és començar la residència. La gent d'aquest poble jo crec que està farta de que els polítics, tots els que estem aquí, seguim dient al nostre programa polític, farem una residència, intentarem fer la residència, i no fem res. No fem res i ara ja hi tenim diners, a més hi tenim 14 pisos a Barcelona que també són per fer la residència, que no ens oblidem que ningú els ha posat en valor aquests pisos, no sé si valen 200.000 euros, 300.000, 400.000, 1 milió d'euros o 150.000 euros, no? Vull dir, posem un valor tot a sobre la taula. Nosaltres vam presentar doncs un pla de finançament de la residència que se'ns el vam mirar i va estar molt bé, i aquí està posat també tots els informes i a les actes, i que aquí s'ha quedat, no? No posem en valor les coses, no ens ho creiem, jo crec que no ens creiem la residència, simplement la posem, fem l'avant projecte, segurament farem el projecte, ens gastarem uns milions aquí i la residència seguirà estant doncs on està, que gràcies a Déu en tenim una que té 56 places i bueno, la tenim, és un desastre perquè té diferents altures, diferents pisos, són dues finques ajuntades o tres i l'hem de fer nova, però crec que no ens la creiem. Des del punt de vista, crec que l'equip de govern no se la creu seriosament, potser perquè pensa en una nova gestió, en una gestió diferent que la que pensem nosaltres, vull dir, tot s'ha de dir, clar, vull dir, és possible i té tot, i és totalment lícit doncs, que la Convergència i Unió pensi doncs, que és millor no gastar-nos el milió d'euros i doncs, fer doncs, una concessió doncs, a una empresa doncs, que faci l'obra i que ho faci tot i posar-hi el milió i llavors tenir, doncs, en vez de ser 35 anys, de ser 30 anys de la concessió o no. Bé, nosaltres tampoc estem a favor i ho vam dir-ho públicament, també a les comissions de seguiment, a les comissions de treball que hem fet. Pensem, i s'hauria d'explicar doncs, el comitè, com ha dit la senyora Anna, de que potser sigui la gestió d'aquesta externa perquè s'ha de millorar. Pot ser externa i pot ser també pública. Pensem que té que ser externa a l'Ajuntament perquè segurament l'Ajuntament la seva feina no es porta a una residència. No pensem mai que la residència no té que ser totalment feta per l'Ajuntament. Una concessió de gestió, estem parlant de 6 a 10 anys. Una concessió de gestió i edificació ens en podem anar 30 o 40 anys, no? A més, amb totes les modificacions que després fan i després com que és amortització, doncs anem allargant anys i després al final, com que anem fent obra sobre obra, doncs aquella concessió arriba als 55 anys o 60 i els que estem aquí segurament, per desgràcia, doncs ja no hi serem d'aquí 50 anys, no? Vull dir, llavors una mica és la política, no? El que ha dit el senyor Nojosa, no ens posem d'acord, és impossible, ens posem d'acord amb el Sàhara i no ens posem d'acord amb la residència. Amb el Sàhara ens podem posar fàcilment d'acord, segurament tots, perquè veiem que allò és un dels grans desastres que està passant aquest any, no? I com que no podem gestionar ni podem decidir què podem fer, doncs evidentment el nostre acord està a favor d'ells, no? Aquí sí que podem gestionar-ho, aquí sí que podem decidir, aquí sí que podem fer, perquè potser nosaltres socialistes ja haguéssim fet i ens haguéssim gastat el millor, haguéssim netejat allò que segueixen un risc i ho hem repetit i més d'un cop no entenem com encara tenim aquell solar com el tenim. No cal fer un avantprojecte de residència, podem fer un avantprojecte de neteja i ja està, i gastant el milió, és que el tenim allà, no? I no ens ho creiem, jo crec que no ens estem creient la residència. Ens creiem més doncs el viver d'empreses, perquè ens donen 700.000 euros, que no la residència. Perquè si fem números, durant aquests 3 anys hem tingut molts milions que ens han arribat dels fails, dels feos, dels puors, dels xarxes. No hem fet una concentració cap a la residència, hem repartit, hem fet de repartit, perquè vostès han cregut que això era el millor, doncs el camp de futbol, o la gespa artificial, o jo no sé, el parque, o la situació doncs d'ara hem fet dels contramestres, que hi posarem doncs entitats i que està molt bé, no? Si realment des del primer dia hi hagués hagut un objectiu concret cap a fer una residència, poder tindríem la meitat de la residència feta. Nosaltres votarem a favor d'aquest projecte perquè sí que, vist que ja el podem fer i que no tenim problemes d'ACAS, de departaments de cultura i de departaments de política territorial, doncs, escolta, comencem-la. Jo votaré a favor i el nostre partit votarà a favor convençut. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, bona nit a tothom. Clar, han passat ja tres grups polítics que han fet uns arguments molt llargs i que, evidentment, doncs Esquerra també els hauria argumentat i que no els tornarem a repetir. Però sí que direm amb què estem d'acord. Estem d'acord amb el que ha dit abans el grup d'iniciativa, amb què hi ha projectes que són cabdals per Sallent i que hi ha d'haver un consens important amb aquests projectes del municipi. Ens hem trobat doncs, amb, no sé, Ronam Salins, estació, residència, canvi de línies elèctriques d'Iberpotage, el POUM de Sallent, bé, amb tot això doncs, poc consens hem pogut tenir. Ara ens trobem davant d'un altre projecte cabdal per Sallent i que és del tot necessari, i estaria molt bé que avui es portés aquest projecte avant projecte, que quedi molt clar, perquè aquí el diari també diu projecte, això no és un projecte, és un avant projecte. Per tant, què vol dir un avant projecte? Primer de tot, ens trobem davant d'aquest avant projecte que pot empenyorar més d'una legislatura i fins i tot més de dues. Un avantprojecte vol dir que això es pot aprovar avui i que no pot servir per res. És a dir, no compromet absolutament per res. Per tant, què passa aquí? En el ple del dia 8 de gener, Convergència i Unió ja va intentar aprovar-lo, aquest avantprojecte. Però abans d'iniciar-se el debat, l'alcalde ja va proposar ell mateix de deixar-lo sobre de la taula. Això ja va veure que la cosa tontrollava perquè, clar, no hi havia consens doncs, per poder tirar-ho endavant. En aquest moment tampoc no n'hi ha de consens. En aquest moment hi ha por. Hi ha por per part dels grups de l'oposició, perquè fixeu-vos que tots han argumentat el mateix. Nosaltres ens abstindrem perquè no sigui dit que Convergència digui que no volem la residència. Nosaltres votarem a favor perquè no volem que sigui dit que nosaltres estem en contra de la residència. Perquè hem de tenir por a l'oposició. I nosaltres direm el mateix, perquè no sigui dit que no sé què, que estem en contra de la residència. Això vol dir que Convergència està fent un discurs, està liderant un discurs de dir, ei, nosaltres sí que volem la residència, però l'oposició no. I això no és veritat. L'oposició vol la residència, com també la vol Convergència, però no estem d'acord amb el projecte que presenta Convergència, no estem d'acord amb el model de residència que ens està portant Convergència. Per tant, aquest projecte que en aquell mes de gener, el dia 8 de gener, vam deixar sobre la taula perquè no hi havia consens, es torna a portar aprovació i no, què ha canviat del mes de gener a ara? Res. No ha canviat absolutament res. En aquí es diu que el cost és de 6 en el Regió 7 es diu que el cost és de 6 milions i mig d'euros, Diu l'equipament de 10 milions d'euros ha passat a 6 milions en el moment en què l'equip de govern. Això no és veritat. Aquest avantprojecte que portem avui en aquí a aprovació té un pressupost d'un total de 8.150.076 euros i la llegeixo literalment del projecte, de l'avantprojecte, no m'ho invento, vull dir que qualsevol que ho, vingui, que ho pugui mirar està aquí. Això és el que aprovem, això és el que aprovem, no aprovem res més, vull dir que avui aprovarem això, no aprovarem cap avantprojecte de 6 milions i mig d'euros, i que quedi molt clar. Per tant, no ha variat res. Si avui s'aprova aquest avantprojecte, que pel que es veu sí, a què ens compromet això? Res, absolutament. Convergència ha dit que necessita aquest document per anar a les administracions a presentar-lo i a demanar diners. No és veritat. Per anar a una administració a demanar diners no necessites que hi hagi una aprovació de ple. No es necessita, es necessita voluntat i ganes de tirar-ho endavant, perquè amb quatre ratlles jo hi he anat, amb quatre ratlles i amb quatre paperots a sota el braç, a vegades fan més efecte que no pas tot aquest avantprojecte que no serveix de res, presentat i aprovat pel ple. Per tant, es pot fer amb aprovació de ple i es pot fer sense aprovació de ple. Ara, quin és l'objectiu, que és el que hem d'anar a buscar. Això que diem, doncs, alerta, que si no proveu això podrem dir que l'oposició no hi està d'acord. Aquest és l'objectiu. Per tant, que quedi molt clar que tots els quatre grups de l'oposició estem d'acord en què a Sallent hi ha d'haver un canvi en aquest sentit, que a Sallent tenim una residència que està obsoleta i que hem de buscar una determinació, i que com que és un projecte de poble hi ha d'haver un consens unànim de tots els partits polítics. Si això es tira endavant, no hi haurà un consens unànim, i segurament que si algun altre equip de govern governa darrere de Convergència, doncs no li tocarà cap més remei, i estigui d'acord o no hi estigui d'acord, de tirar el projecte de Convergència endavant. Aquest és el projecte de Convergència, no el projecte dels altres grups polítics. És un super mega macro projecte que, en el qual tot és difús, perquè quin finançament tindrem? Potser l'administració ens donarà alguna cosa, potser algun dia ens podrem vendre els pisos de Barcelona, o no. Potser, si l'Ajuntament hi posa alguna cosa extra, potser podem anar pujant, potser si ens toca la loteria, doncs potser també li podrem invertir, perquè de previsió exacta de finançament i de dir, sí senyors, hi podem pujar-hi de peu perquè tenim això, això, això, això i això, no n'hi ha cap. Només hi ha 1.100.000 euros que provenen de l'anterior legislatura, que l'equip de govern d'aleshores el va deixar a la caixa. Per què? Perquè va haver una venda d'uns pisos de Barcelona que van possibilitar que això fos així. I com que hi eren, es va haver d'obrir una partida expressa degut a una sentència a la qual deia, tenim aquest milió aquí que l'heu de posar aquí. És l'únic que s'havia de fer. Tot es va fer bé, menys obrir aquesta partida, que el jutge va dir l'únic que heu de fer és obrir la partida que digui residència. Es va obrir la partida que digui residència, i els calés hi eren. Lo fotut hagués sigut que els calés no hi haguessin sigut, però hi eren. N'hi havia aquest 1.100.000 i més, i molts més. I per tant, avui a dia d'avui podem dir, doncs, que hi ha una previsió d'1.100.000 euros. I sort que hi ha aquesta sentència, perquè si no hi hagués hagut això, el dia d'avui, de la manera que han anat marxant els diners aquí a Sallent, no sé on serien. I si hem d'utilitzar aquests diners per fer un enderroc, doncs la veritat, tampoc no ho veiem gaire bé. Si s'ha d'enderrocar alguna cosa, doncs oi, enderroquem-ho, però sense els diners de la residència, perquè no sabem si la residència anirà aquí o no. És un dibuix. Jo et puc fer un dibuix de lo que vulgui, d'un super mega, no sé quantos. Si recordem, tots l'any 2003, no cal anar gaire lluny, Convergència i Unió, quan es va presentar a les eleccions, va fer un super mega dibuix també d'un embarcadero a la Fàbrica Vella, amb unes barquetes i no sé què, també. I això anava a la seva campanya electoral, però no es perdeu, lo millor, la pagava l'Ajuntament. La campanya electoral de Convergència del 2003 la pagava l'Ajuntament, perquè la factura va arribar a l'Ajuntament del super mega embarcadero de Convergència. Si no s'hagués canviat el govern, tots hauríem pagat la campanya electoral de Convergència, que suposem que l'hem pagada diverses vegades. Com que l'equip de govern va canviar, vam agafar la factura i la vam enviar amb el senyor que ens la va enviar, i vam dir, senyors, aneu a cobrar Convergència. No sabem si han pagat o no, però bueno, ells ho sabran, ni ens interessa. Per tant, què pot passar ara? Que estem pagant la campanya electoral de Convergència també. Ja vam advertir en la comissió informativa del dilluns, del ple, d'aquest ple, de que aquest projecte no pot sortir com a campanya electoral de Convergència, perquè aquest projecte l'ha pagat tothom. Per tant, si nosaltres pensem en un projecte d'esquerra, també el portarem aquí a l'Ajuntament, que ens el pagui l'Ajuntament, que som tots, l'Ajuntament, que és tot Sallent, que el paga tothom. Per tant, què vol dir? Que la campanya electoral de Convergència tornarà a estar pagada amb l'avant projecte de la residència? Ho posem en suspens. Espero que hi hagi responsabilitat política i que no sigui així. Pel que fa al que portem gastats fins ara, doncs només de fer aquestes quatre ratlles i tot això, portem gastats gairebé 38.000 euros amb tots aquests papers i documents, i ara tornem a fer i ara tornem a tirar enrere i ara ratllem i no ratllem. Estem ratllant la ratlla dels 38.000 euros, poca broma. Vull dir que ja veieu com els diners van marxant de mica en mica. Què més podem dir? El que ha argumentat l'Anna Gabriel, tots aquests informes tècnics, doncs evidentment un es contradiu amb l'altre. L'informe tècnic es contradiu amb el jurídic, llavors això és patrimonial i s'ha de conservar, ara no és patrimonial, s'ha de conservar perquè ara no existeix catàleg, ara sí, ara no, no sabem on naveguem. Informes de l'ACA, diu que hi ha tres informes de l'ACA, no? No, no, en l'expedient hi havia dos informes de l'ACA i un correu electrònic del dia 26 de setembre del 2010 del senyor Josep Maria Aguiló de l'Agència Catalana de l'ACA, adreçat a l'alcalde de Sallent, Jordi Moltó, que deia que li adjuntava el darrer informe. Li adjuntava, però l'adjunt no hi és. Hi havia el correu electrònic. El correu electrònic sí que hi era, però l'adjunt no hi era. Per tant, clar, vull dir, les coses van d'aquesta manera. Què més podem dir? Doncs podem dir que, com s'ha dit abans també, que en aquesta, si s'hagués fet una bona gestió econòmica, en aquesta legislatura hauríem pogut recollir més de 2 milions d'euros per un projecte, cabdal. Però com que no es va decidir tampoc amb consens dels partits polítics, doncs ara farem això, posarem una mica en aquí, una mica en allà, farem una pista de pàdel, posarem una teulada no sé on, farem el camp de futbol amb pressupost de l'Ajuntament. A veure, si hi ha un projecte cabdal important, escolta'm, tenim 1 milió d'euros i ja en tindríem 3. Vull dir que ja hauríem fet un pas important, eh? Però clar, i fent una bona gestió del pressupost s'hauria pogut asfaltar carrers, arreglar voreres i anar aguantant la situació. Però aquí, clar, tenim aquests projectes farònics de Convergència que no porten enlloc, perquè venen fum i s'ha acabat. Embarcaderos. I també ens trobem que hi ha informes de l'ACA, però és que també ens trobem, doncs, clar, ens costa creure en moltes coses de Convergència. Recordem anys enrere que hi ha una estació transformadora d'aigua potable a la vora del riu, totalment il·legal i totalment il·legal, que Convergència es va saltar tota la normativa i es va saltar pel forro tot el que l'Agència Catalana de l'Aigua va dir que havien de fer, i que va dir que allà no hi podia anar aquesta estació transformadora, i que aquesta estació transformadora d'aigua potable un dia ha d'anar a terra perquè és il·legal, no es pot legalitzar. I ara nosaltres pretenem instal·lar una residència per a la gent gran de Sallent en una zona inundable de Sallent, que tots l'hem vist inundada l'any 1982, per moltes columnes, per moltes parets, per moltes coses. Som tan agosarats de posar en zona inundable el que hem vist inundat? Som tan agosarats? O és que allà hi farem una paret, i farem volar coloms? Això és el que estem fent fins ara. Per tant, ja ho veieu, són moltes les coses que encara es podrien anar dient i que encara podríem dir aquí. Per tant, nosaltres farem com el senyor Hinojosa, votarem, ens abstindrem, perquè no sigui dit, senyor Hinojosa, sí, nosaltres no hi estem d'acord amb el model de residència de Convergència, ni la CUP, vale? Doncs també ens abstindrem perquè no sigui dit de que Esquerra Republicana de Catalunya, el grup municipal, no vol la residència Sallent. Ha de quedar molt clar que som molt sensibles amb aquest tema i som molt sensibles en els temes socials, i Esquerra Republicana ens abstindrem de la votació per no votar en contra d'aquest avantprojecte, perquè hi votaríem en contra, però es vendria de que no volem la residència, volem la residència. I a més també he de dir que abans també se'ns ha acusat de que el nostre grup municipal mai fa aportacions, en fa sempre, i algunes vegades, potser alguna vegada no n'hem fet, és que no sempre n'hem de fer, però n'hem fet moltes, i sobretot en els temes importants i interessants, sobretot, eh? I les hem fetes per escrit moltes vegades i no se'ns han acceptat ni una. I també hem fet aportacions en aquesta, quan hi ha hagut les converses amb els regidors de l'oposició, també n'hem fet d'aportacions, només faltaria. I en tenim més encara d'aportacions per fer, perquè nosaltres no tenim pressa. Convergència té pressa perquè ha d'anar a eleccions. Nosaltres no en tenim de pressa en temes importants com aquest. I si n'hem de parlar 4 mesos més, en parlarem 4 mesos més. I si aquest assumpte ha de quedar aparcat de cara a eleccions, quedarà aparcat de cara a eleccions. Però quan ho fem, fem-ho bé. Fem-ho bé i consensuem-ho tots. Llavors podem començar a parlar. No perquè ens apressi el maig del 2011. No. Nosaltres no anirem amb aquesta dinàmica. No ens marcarà el pas Convergència. Nosaltres anirem amb la nostra dinàmica, que és la de fer bé les coses. I de que quan una cosa es fa, quan un projecte important com aquest es fa amb tots els ets i uts, que mai ningú pugui dir l'haguéssim instal·lat en un altre lloc, ara no se'ns hauria inundat. Doncs mira, potser nosaltres no ho veurem, però potser d'aquí 100 anys sí. I s'agafaran les actes del ple i diran, mira qui hi havia aquella, en aquell ple, doncs mira, aquests tots van votar que sí en aquesta residència. Era igual que es fos en zona inundable. És igual. Per tant, aquí ho deixo a l'aire i cadascú que faci el que cregui convenient. Senyor Saldoni. Bé, s'han dit, òbviament, moltíssimes coses, per tant, la resposta, aprendre a tocar tots els temes, serà complicada i bé, encara quedaran tot d'intervencions per si em descuido alguna cosa. La primera cosa que volia fer referència era amb el tema que ha sigut d'uns quants grups, és el tema de la intervenció del diari o de la notícia del diari, bé, que se sàpiga, diguem-ne, que fa mesos, diguem-ne, que també des del diari volien tenir informació sobre aquest afer i que no l'hem donat, diguem-ne, per no interferir fins que, diguem-ne, havia passat tot el procés. Per tant, aquesta és una dada que jo crec que també doncs, s'ha de tenir en compte i també, com tothom sap, diguem-ne, controlar tot el que posa el diari, sobretot per exemple el titular que vostè feia referència, senyor Hinojosa, els titulars òbviament no els diem, no els dic jo ni els marca ningú, sinó que òbviament el diari té llibertat per fer el que considera. I doncs i sí que és cert doncs que algunes de les frases que hi han aquí marcades, entre cometes, de les quals jo vaig dir, sí que és cert que les vaig dir doncs al llarg de la conversa que vam estar mantenint amb la periodista que va vindre doncs aquí a l'Ajuntament per poder parlar sobre aquest tema. I bé, al llarg de la intervenció hi faré referència, però la primera, la del tema de que cadascú ha de votar amb consciència i amb responsabilitat, és una cosa òbvia i que cadascú, diguem-ne, sembla que ho fa sempre. Amb cada vot que s'emet aquí, tothom intenta votar al màxim de responsablement. Aquí justament també doncs, la senyora Ana Gabriel sempre ha sigut amb aquest aspecte, ho ha dit moltíssimes vegades, que votava en conseqüència i que per tant doncs, en moltes coses, si no s'havia hagut prou informació o que sigui, doncs es deia i es reflectia amb el vot. Vostè, senyor Hinojosa, ha comentat moltíssimes coses, ha comentat des de tot el tema del pla director de la Generalitat, de si hem d'apostar o no apostar per l'autonomia de la gent. Òbviament que la primera aposta que s'ha de fer en qualsevol aspecte de la gent gran ha de ser intentar aconseguir que puguin estar doncs, a casa el màxim de temps possible, que puguin viure dignament, que puguin tindre les comoditats i que puguin tindre el benestar, diguem-ne, que t'aporta estar a casa teva. En aquest sentit també es treballa, per tant, diguem-ne, des de l'Ajuntament es fa feina també en aquest sentit. Justament aquest any s'ha aconseguit també doncs, arranjar alguns pisos de persones grans que necessitaven adequació en el seu pis per poder-hi seguir vivint amb comoditat i s'ha fet també això amb un conveni entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona per poder tirar endavant aquestes adaptacions en aquests pisos. Per tant, s'intenta facilitar al màxim que la gent pugui estar a casa i que puguin estar ben cuidades. Les treballadores familiars també fan aquesta feina i s'intenta ajudar al màxim que es pugui a la gent, i aquí en aquest cas, diguem-ne, un de les coses més grans que hi ha hagut és la llei de la dependència, que contempla d'una forma clara les prestacions per cuidador tant professional com no professional. Per tant, diguem-ne, em sembla que tant a Catalunya, en aquest cas com a Espanya, ha sigut una de les coses que s'ha intentat promocionar. Però vostè també, per tant, aquí vostè venia a dir que no sabia si era necessària aquest nivell de residència o no era necessari. Al començament de la seva intervenció ha dit que sí que era necessària la residència, però també és cert doncs, que en moltes reunions ho ha posat en dubte. tot el procés participatiu i d'intentar l'ordre del dia que comentava la senyora Gabriel, que va portar, em sembla que era el dia 19 de desembre i que es va de gener i que es va doncs arribar a un acord de com venirien les reunions amb l'acte amb els ordres del dia i de que no se'n faria i que no se'n faria publicitat. Doncs sí que és cert que llavors es va denunciar el fet de que el procés participatiu de Cal Carreres consideraven que havia alterat aquell acord sobre la no parlar-ne, diguem-ne, públicament d'aquest aspecte. Nosaltres en aquell moment sí que vam dir que ens consideràvem que era una cosa diferent, perquè s'iniciava un procés participatiu d'un altre aspecte que no era la residència, i de la residència sí que no se n'ha parlat en tots aquests mesos. En general també diverses intervencions sobre el fet de portar un avantprojecte. Vostè, senyor Hinojosa, ha dit que si el volem per protagonisme, que si ho fem per si volem votar que sí o volem votar que no. Aquest avantprojecte es ve treballant, com han comentat aquí algú, aquest tema des de, no aquesta legislatura, sinó ja des d'abans, perquè l'informe justament que hi ha aquí a l'expedient ja és del juny del 2007, per tant, diguem-ne, ja s'havia encarregat amb un acte que va venir la consellera aquí a Sallent per dir que faríem un estudi de viabilitat de la residència just abans de les anteriors eleccions. Per tant, a l'electoralisme, senyora Cortès, vostè sí que el va fer venir la consellera per poder dir que ens faria un estudi de viabilitat. Aquí de moment no s'ha fet venir ningú, sinó que s'ha intentat anar treballant durant tots aquests 4 anys per poder arribar al port on estem en aquest moment. La idoneïtat del lloc de poder conviure en una sala de festes. Bé, sala de festes, diguem-ne, és la paraula que vostè hi ha posat. La idea, l'objectiu de l'espai de Cal Carreres és un tema que haurem de debatre en posterioritat. Avui estem parlant sobre el tema de la residència. L'avantprojecte de Cal Carreres, que també s'ha estat treballant, s'ha estat intentant doncs tirar endavant, serà objecte de debat en posteriors reunions i en posteriors plenaris. Per tant, en aquest moment el que intentem és fer una residència en un espai que es considera òptim, perquè algunes de les coses que vostè posava, no sé si en qüestió o sí que ha ficat sobre la taula, el fet de la proximitat dels 200, no, dels 100 pisos en aquests moments, la sala de festes, l'espai, considerem que és un espai central de la població i ja s'ha manifestat moltes vegades que almenys la proposta, tant des dels tècnics que han redactat el projecte, els estudis que s'han fet, intenten parlar sempre de no aïllar els centres residencials, sinó que siguin en espais centrals i que per tant puguin facilitar la interacció dels residents que siguin autònoms amb el màxim de la població i de la vida quotidiana del municipi. Per tant, en aquest sentit es considera i es valora molt positivament que la residència estigui en un punt central de la població. No recuperarem la fàbrica vella ni farem res, i tot allò que ha dit del dibuix aquest d'aquí, del gran projecte que farem, tot això, no, la fàbrica vella, diguem-ne, està pràcticament derruïda. A la fàbrica vella no hi queda res. L'avantprojecte que avui es porta a aprovació i en el qual s'ha estat treballant en tot aquest temps és reconstruir. Per tant, diguem-ne, sí que s'enderrocarà tota la part, diguem-ne, de les parets de la fàbrica vella i es tornarà a construir a imatge i semblança del que havia sigut la fàbrica vella, mantenint les xemeneies i la façana de la banda del riu, que és el que els tècnics consideren que es pot aprofitar. Després, si en cas la senyora Arenas farà més referència a la part dels informes i al tema de la protecció, etc. Ens recomanava que aterréssim perquè si no veuríem els marcianitos i tot el que ha arribat a dir, que no s'ha de portar al ple perquè si no hi ha consens, etc. En aquest cas es considera que portem 3 anys llargs, diguem-ne, treballant en aquest aspecte. Certament l'últim any, des del mes de gener, amb més intensitat i posant sobre la taula doncs aspectes que no s'havien ficat sobre la taula abans. S'han intentat analitzar si hi ha hagut aportacions que des del grup de Convergència considerem molt positives per part de determinats grups d'aquest plenari i que han fet feina d'intentar pensar i intentar doncs posar sobre la taula dubtes i suggeriments que hi podien haver. Avui arribem aquí, que és el mateix projecte que hi havia el mes de gener i que nosaltres sí que, si vostè vota a favor, esperem que sigui perquè veu bé el fet de posar una residència allà. Per tant, diguem-ne, això que s'ha repetit en diversos moments, de que si aquest, aquest avantprojecte no té cap més transcendència que un mer fet administratiu, nosaltres sí que creiem que és molt positiu el fet de que s'hagi debatut durant tot aquest temps i que siguem un plenari en el qual donguem les explicacions i es vegi, doncs, el posicionament dels grups de cara cap on volem anar, perquè d'acord que demà mateix es pot canviar aquest avantprojecte, d'acord que el projecte que s'encarregui pot ser totalment diferent que aquest, però des de Convergència, des de l'equip de govern, creiem en aquest cas que el pas que havíem de fer era intentar dir, escolta, hi ha una majoria en el plenari d'aquest ajuntament que vulgui anar per construir un centre residencial a la fàbrica, a on hi havia la fàbrica vella, sí o no? En el mes de gener no hi era i va semblar que se n'havia de parlar més, se n'ha parlat més. Avui ho tornem a plantejar perquè creiem que hem superat un seguit d'etapes durant aquests mesos que ens porten a una posició de poder-ho portar, doncs, a debat i a votació. Per tant, no és un tema de que s'acosti les eleccions. Em sembla que és obvi que s'acosti, perquè han passat 3 anys i llargs. Diguem-ne, el temps ha passat i les eleccions s'acosten, com sempre. Per tant, la feina durant aquest temps s'ha anat fent, s'hagués pogut fer més ràpid o més lent, segurament, s'haguessin pogut convocar més o menys reunions, cert, però la feina s'ha fet amb un procés i amb una metodologia que creiem que ha sigut bona i que, per tant, doncs, avui ens trobem aquí. En referència a les intervencions de la CUP, la qual, diguem-ne, ha fet una intervenció molt, molt ben estructurada, és molt millor, diguem-ne, que la que podem fer ara, perquè intentarem contestar les coses i algunes coses els hem dit abans, ja els respon el senyor Hinojosa. Però en referència a l'avantprojecte, des de l'equip de govern considerem un pas molt favorable que avui estiguem debatent aquí en el plenari, igual que ho hem de portar a fer el mes de gener, un avantprojecte d'un projecte tan important com és la residència. És la primera vegada, segurament, que en el plenari de l'Ajuntament de Sallent es debat un avantprojecte. I s'ha portat, en aquest cas, 2 vegades a l'ordre del dia. La primera vegada sobre la taula, s'ha treballat fins ara, i ara tornem a tenir un avantprojecte sobre la taula. Que algú diu que no serveix per res, potser és cert que jurídicament es pot canviar demà o es pot fer una altra cosa que no sigui aquesta, però és molt important que aquí en el plenari de l'Ajuntament de Sallent ens posicionem sobre el que hem d'anar a construir amb un tema tan important com és la residència, perquè és un projecte de poble. Això ho he dit jo també a la meva primera intervenció i em sembla que ho hem repetit tots plegats sempre, per això estem aquí. Si no fos un projecte tan important com aquest, potser no aprovaríem un avantprojecte i tiraríem milles. Per tant, és molt important que ho fem les coses amb els passos que toca i que intentem fer-ho. Té raó en el cas de que manifestava el tema del ROAS, que podíem haver aprovat també el començament d'aquesta etapa, i jo crec que ens servirà a tots plegats perquè en properes ocasions que vulguem treballar un avantprojecte i anar-lo a construir, doncs fer-ho probablement d'aquesta manera, perquè també tindrem un moment de començament del debat i tindrem un moment final, perquè si hi hagués hagut una votació d'iniciar aquest procés, sabríem quan va començar i sabríem quan acaba. Cert això, doncs, que segurament en podem aprendre i ho farem en properes vegades. Amb referència als informes, si està inclòs en el catàleg, que ja diuen els informes que no hi són, i si hi ha més o menys similitud o coses discrepàncies, la senyora Arenas després li comentarà. En el model de gestió que s'hauria d'aplicar en una futura residència és un dels temes en els quals probablement tindrem desacord, perquè amb les converses que hem mantingut en aquests moments, nosaltres proposem un model de gestió privat, un model de gestió amb una concessió, que aquesta concessió, aquest privat, diguem-ne, pot ser un privat, una empresa, pot ser una fundació, pot ser una agrupació, pot ser un consorci. Per tant, diguem-ne, hi ha molts models de gestió que és on esperem que en algun futur puguem trobar els punts de connexió. D'entrada, sí que tenim i hem tingut, doncs, discrepàncies en aquest aspecte, i probablement, diguem-ne, i poden arribar seguint sent fins al final, perquè per això mateix estem en grups polítics diferents i a vegades podem treballar molt pel consens, però a vegades el consens no és possible. El que hem de buscar és els punts que ens uneixen. Avui és un primer punt que esperem que ens uneixi. sap greu, diguem-ne, quan es diu que es votarà amb dient perquè no sigui dit, perquè no sigui dit. Nosaltres el que sí que esperem és que es faci amb una certa convicció. En referència a la intervenció de si se'ns ha, que se'ns ha volgut fer perdre el temps que vaig fer en el, que vaig dir en els mitjans de comunicació i que ho han agafat de la, que s'ha agafat de la conversa, doncs sí que és cert, perquè en alguns moments he de dir que hem tingut la sensació aquesta, i avui doncs, jo crec que amb alguna intervenció s'ha pogut veure més que amb altres, i llavors en cas hi faré referència. Òbviament jo crec que el que compta és el que, la intervenció i el posicionament que nosaltres marquem en un espai públic com és el plenari d'avui. I avui nosaltres hem manifestat la nostra posició en la primera intervenció i hem dit que benvingut sigui el temps que ha passat en tot aquest temps, si ens ha de portar a un projecte més treballat i que la, tots els grups, els grups i la gent de fora se l'hagin pogut fer més seu. Per tant, benvingut sigui, si el, aquí hi ha algú del diari, doncs que agafi aquesta, aquesta intervenció com a posicionament global a la posició del grup de Convergència, de l'equip de govern en aquest cas, que és la que fem públicament aquí, i que per tant, doncs, si ha servit per poder-lo millorar i perquè tothom se'l pugui fer seu, benvingut siguin aquests mesos o aquests anys que hem passat. Per tant, l'avantprojecte és molt millor, vostè ho ha dit, jo també ho he dit a la meva primera intervenció, l'avantprojecte que avui portem a votació és molt millor que el primer que vam presentar, doncs, els 10 milions i picos amb el pati de llums al mig, les dues plantes inicialment d'aparcaments, per tant, diguem-ne, és molt millor, i això, diguem-ne, ja ho hem dit també en la primera intervenció. El grup socialista, el grup socialista ha fet referència també en aquest procés que hi ha hagut amb el tema dels informes, que fins al dia 7 del 9 no es diu ben bé que és favorable, però aquests últims informes de l'ACA, tots repetidament, fan referència a l'informe de l'any 2008, del 25 d'abril del 2008. Tots fan referència al mateix informe on marca les cotes d'inundabilitat. I aquí sí que nosaltres ens hem d'agafar en el que ens diu l'ACA, que és com està fet aquest projecte. És, si a la cota 273, si no recordo malament, és la que et recomanen a com pot començar, nosaltres amb aquest avantprojecte es comença més amunt, es comença més amunt, i per tant, diguem-ne, compleix les prescripcions fetes per l'ACA. En l'avantprojecte que s'aprova avui, i això també s'ha comentat per part d'algun altre, el preu és els 8 milions el que hi ha en aquest avantprojecte, perquè l'avantprojecte com a tal contempla tot, contempla l'aparcament, contempla els pisos tutelats, contempla la residència, contempla tot, que va dir que aquests 8 milions es podien variar en el moment de que es fes el projecte i que es fes la licitació, que podien variar, però els 6 milions que el paper sí que està dintre de l'expedient i també, diguem, el tenien tots els grups polítics, el paper dels 6 milions i mig, que era la proposta que semblava cap on podríem encaminar la primera fase de construcció, no inclou el pàrquing, no inclou tota l'equipació del pàrquing, i té algunes altres parts que no estan contemplades, com és, per exemple, tots els impostos que s'haurien de pagar a l'administració, perquè en aquest cas seria la mateixa administració la que faria l'obra. Per tant, el full aquest, que és el mateix que es va entregar ja en les reunions de grup, és on contempla els 6.300.000, que seria el cost mínim que es podria fer. I sí que per part de, en aquest cas, de l'equip de govern, van presentar també possibles opcions de finançament, però clar, les opcions de finançament no les podem saber fins que no tinguem ben bé el que volem fer. I nosaltres el que volem és fer les etapes ben fetes. Ara, si tot va bé, es pot aprovar l'avantprojecte i sabem què volem fer amb un mínim consens dintre del plenari d'aquest Ajuntament. I senyor Manuel Vents, no en tingui cap mena de dubte que volem fer la residència, no en tingui cap mena de dubte, perquè hem intentat anar fent tots els passos tan bé com hem sapigut. No hem enderrocat la part de la fàbrica vella tampoc amb aquests diners, perquè també doncs, crec que hem de valorar si és el que hem de fer, si és el pas següent que hem de fer o no és el pas següent que hem de fer, és una cosa que hem de valorar, però el primer que havíem de saber és si la residència hi havia un mínim consens perquè anés a la Fàbrica Vella. Per tant, els diners de la nova residència s'han de gastar sobretot amb la nova residència. Per tant, no ens agradaria que ens trobar-nos amb que destinéssim uns diners a enderrocar la Fàbrica Vella i llavors allà no hi anés la residència, sinó que anés a un altre lloc. Per tant, que tinguem les coses clares. Els pisos de Barcelona s'han fet diverses valoracions, com saben, i clar, diguem, els moments en els quals estem, doncs la valoració és molt baixa. I parlava també vostès de models de gestió, de com es podria fer la diferència que hi hauria si es construeix amb diner públic o es fa, diguem-ne, com una proposta que havien fet Convergència i Unió, que era contractar l'obra i la gestió tot en un paquet, i per tant doncs, té diferències. Òbviament, això és un debat que s'haurà d'obrir a partir d'ara. I també vostè comentava el tema d'intentar agafar tots els recursos dels fails que s'haguessin pogut fer, que per això no ens ho creiem, i que no s'haguessin pogut abocar a la residència. Vostès saben perfectament algunes, el fail 2 sobretot, les restriccions que podia tenir, els terminis que tenia aquestes obres, i hem vist que si portem ara tots aquests mesos debatent, si haguéssim hagut de córrer per poder fer-la amb un fail, amb el del 2009 o amb el del 2010, clar, les presses haguessin sigut enormes, i avui aquí encara hi ha qui diu que probablement necessitaríem encara més temps per parlar-ne, més temps per pensar-nos-ho, més temps per evolucionar. Per tant, no es podien fer servir aquests recursos. I per part d'Esquerra Republicana, en aquesta primera intervenció ha volgut deixar clar que això és un avantprojecte, que no és un projecte. Òbviament, em sembla que ho hem dit des del començament, això és l'avantprojecte, és el primer dibuix de cap on volem anar, i és el full de ruta que hem d'anar marcant amb les següents etapes, que ara haurà de venir el projecte, la construcció, etc, etc. Per tant, sí, li dono la raó amb això, és un avantprojecte, i creiem que és un avantprojecte força treballat. Per tant, s'ha intentat doncs arribar doncs a, no sé si el consens, però sí que s'ha intentat treballar totes les coses que s'han posat sobre la taula. Vostè parlava dels 8 milions d'euros, els 8 milions d'euros li he explicat, els 8 milions d'euros que marca l'avantprojecte, és cert, perquè l'avantprojecte ho contempla tot, després es pot fer en fases o no. Vostè ha comentat una frase que li demanaria si me la pot explicar en la segona intervenció, que és que no estan d'acord amb el model de residència. Ens agradaria que ens digués quin és el model de residència que vostè hagués portat en un avantprojecte, perquè no anem a parlar de models de gestió, de construcció, de servei, de tot això, sinó quin era el model seu, perquè l'aportació que vostè comentava, que han fet totes les aportacions en aquest treball, l'aportació més important que han fet i amb la que han insistit més eren fer la residència a les estructures dels pisos de davant del pavelló. Per tant, aquesta és la proposta que va fer doncs, el grup d'Esquerra Republicana, que s'ha treballat, s'ha parlat amb Caixa Penedès, que són els propietaris d'aquella estructura, s'ha intentat valorar no tota l'estructura, sinó només l'espai que faria falta per poder ubicar una residència d'aquestes característiques, i el preu és de compra només de l'estructura que ens proposaven era el mateix que ens costaria fer tota la residència. Per tant, ens n'aniríem al doble, estaríem una miqueta més lluny del riu, però tampoc no sabem ben bé què passarà d'aquí 100 anys o d'aquí 150 anys, perquè no ho podem preveure en aquests moments. El que sí que sabem ara a nivell d'aiguats que la fan patir és la quota de retorn dels últims 500 anys, que és el que es marca des de l'Agència Catalana de l'Aigua, i això està més que contemplat en aquest avantprojecte. Que no ens compromet a res aquest avantprojecte, ho hem repetit diverses vegades, i que vostè anava a demanar subvencions amb quatre paperots i li anava més bé que no pas amb un avantprojecte, doncs deu ser el seu estil, la seva manera de fer, i la sort que devia tindre vostè amb els departaments, perquè amb referència també amb el secretari del senyor Hinojosa, hem parlat amb tots els departaments, hem intentat parlar de quines opcions de finançament tindríem al davant, ens han explicat el tema del pla director i ens han dit que Sallent per Rati no li toca una residència, perquè ja té una residència de 53 places que probablement el que es podria fer seria unes millores en aquesta residència. Diuen que el Bages com a comarca està per sobre de la mitjana de les comarques de Catalunya, que per tant la seva prioritat és anar cap a les comarques que no estan a la mitjana de places de residència com estem al Bages, que estem per sobre. Per tant, aquesta és l'explicació que hi ha en el pla director, que els hi hem d'anar a explicar que a Sallent la necessitem, que la volem fer, que n'estem convençuts, que hi aportem recursos municipals, que tenim ganes de buscar-ne on faci falta, els expliquem això, però ells primer et diuen això, llavors diuen, escolta'm, analitzarem opcions quan sapigueu ben bé el que voleu fer i de quants diners estem parlant, què és el que hem de fer a partir d'ara o el que haguéssim fet si s'hagués posat en aprovació el mes de gener. Que això és el projecte de CIU, que és, que si recordava vostè, l'embarcadero que volíem fer l'any 2003. L'any 2003 hi havia un projecte que contemplava una residència, tota l'urbanització d'allà, i no sabem si s'hagués fet o no s'hagués fet si Comerent s'hagués governat en aquells 4 anys. Això és una cosa que segurament no podrem saber mai. Però ara, en aquest moment, el projecte que portem a aprovació és aquest. És aquest, per tant, diguem-ne, no anem endarrere, hem intentat treballar-lo i arribar amb un bon avantprojecte, que el que hem volgut des del primer dia és que fos el projecte de tots o de tants com poguéssim, i per això portem tots aquests mesos treballant, o tots aquests anys treballant, perquè intentés ser l'avantprojecte de tots. Que si pagarem la campanya de Convergència, aquest avantprojecte, senyora Cortès, aquest avantprojecte es va encarregar abans de l'any 2008, a començaments de l'any 2008. Per tant, aquesta feina es va començar en el seu moment. És molt maco això que fa vostè, com ens té bastant acostumats també, d'anar llançant aquestes sospites, les seves frases tan cèlebres d'això, ho deixem a l'aire perquè la gent pensi, i per tant, doncs, el que necessitaríem saber és realment el que pensa vostè. El finançament que tindrem, el finançament que tenim en aquests moments, òbviament, és el de l'Ajuntament, el segur, el de la venda dels pisos de Barcelona, que es va vendre per 1.600.000 euros, per 1.600.000 euros, i en aquest moment, diguem-ne, se n'ha pogut anar replegant 1.050.000. Gràcies a la sentència, perquè així estan guardats en una caixa. Sí, però és que aquesta sentència és fruit d'un contenciós de Convergència. I això també ho ha de recordar, perquè en aquell moment Convergència va denunciar que va explicar el senyor Serra Malera que el que s'havia fet del rèdit de la venda dels pisos de Barcelona, d'aquests 1.600.000 que va ingressar l'Ajuntament de Sallent per la venda dels pisos de Barcelona, doncs s'havia destinat a altres projectes necessaris, segur. Que a la residència s'inverteixen molts diners, segur. Això ja ho va dir en les explicacions que va intentar donar en el contenciós aquest que va presentar Convergència per dir que el 1.600.000 s'havia de destinar a la residència. I va ser la sentència del contenciós de Convergència la que ha fet que s'habiliti aquesta partida que vostè deia que era tan senzilla, però que vostè no va fer. Per tant, el finançament que hi ha és perquè durant aquesta legislatura s'ha obert aquesta partida perquè complia amb una sentència d'un contenciós de Convergència, i per tant s'ha volgut fer les coses ben fetes, com marcava també en aquest cas la persona que va deixar els pisos de Barcelona. Que hi han hagut moltes despeses per fer aquests paperots i aquestes ratlles que vostè menysprea d'aquesta manera. Aquests paperots i aquestes ratlles han sigut fruit de molts debats, no només a l'equip de govern, sinó amb els grups de l'oposició, amb persones i ciutadans de Sallent, amb entitats del municipi i amb la gent que ha volgut vindre a les sessions obertes. Per tant, aquests paperots i aquestes ratlles que vostè menysprea d'aquesta manera i que diu que no serveixen per res, que no ens comprometen a res, que simplement és més fum de Convergència, és la forma, entenem nosaltres, de procedir per tirar endavant un gran projecte com aquest. No sé si vostè ho faria amb els 4 paperots que deia que anava a la Generalitat. Per tant, nosaltres ho hem volgut fer d'aquesta manera, que això òbviament té uns costos, i que aquests costos i aquests mesos que han anat passant creiem que han sigut, en definitiva, feina ben aprofitada. Probablement, perquè abans la senyora Gabriel ha fet tot un seguit de preguntes de si aquests mesos havien sigut ben aprofitats o no per analitzar les alternatives, per contemplar opcions de finançament, per contemplar opcions d'ubicació, per contemplar tamanys, per contemplar fases, etc, etc, tot el que ha dit la senyora Gabriel molt més bé del que ho digui jo. Per tant, tot aquest temps i tots aquests recursos destinats a fer això, nosaltres sí que creiem que han sigut ben emprats. Quan abans deia de que potser algú ens havia volgut fer perdre el temps, jo crec que veiem a qui em refereixo, perquè en aquest cas menysprea la feina feta durant aquests mesos, intenta venir a dir que estem ben bé només on estàvem el mes de gener i que per tant no ha canviat res. Sí que han canviat coses, perquè sabem moltes més coses i el projecte està molt més evolucionat. Vostè ha repetit també el tema dels 2 milions, que ja ho heu contestat abans, ha tornat a sortir amb el tema de l'edat i de si són inundables, si s'ha d'enderrocar o no s'ha d'enderrocar, no hi tornaré a entrar, i finalment ha dit que no tenen pressa, que en podem parlar d'aquí 4 mesos més, els que facin falta, perquè això és fum, nosaltres creiem que això no és fum, nosaltres creiem que això està molt debatut, se n'ha parlat molt en tots els àmbits, segurament és un dels temes que més es poden arribar a parlar en aquests moments també doncs, a Sallent, i que preocupa i ocupa a la població de Sallent, i nosaltres segurament no estaríem complint amb la nostra obligació si no féssim la feina que hem de fer. La volíem fer, vam començar a finals del 2007, començaments del 2008 a treballar-hi nosaltres com a equip de govern. Abans vostè ja havia encarregat un estudi per poder-ho fer. Per tant, s'hi ha anat treballant. El que vostè diu que torna a sortir al final amb la votació, que votaran abstenció perquè no sigui dit, votació abstenció perquè no sigui dit. Escolti, senyora Cortés, em sembla que ara estem en el millor moment, i m'ho fico amb safata, perquè siguin valents i votin el que vulguin, no pel que sigui dit. Per tant, si la gent valenta vota abstenció perquè no sigui dit, malament anem. Senyora Arenas. Sí, bona nit a tothom. Intentaré ser breu per explicar breument. Primer de tot, aquí, en aquest plenari, com que es fan referència sempre a projectes, a projectes, a informes, a no informes, a lleis, a no lleis, etc, etc, i evidentment es barregen molts temes, potser l'única que l'ha encertada és l'Anna de la CUP en molts aspectes. Ella diu que l'avantprojecte és un avantprojecte, ha definit molt bé què és aquest avantprojecte, no va més enllà del que moltes de les exposicions que ha fet aquests companys de l'oposició, amb aspectes que no tenen res a veure amb el que es presenta avui. Això ja es va dir en unes informatives de la primera vegada que es volia presentar en el plenari aquest avantprojecte. Ja es va dir que tots els temes que es volien discutir i parlar es podien també discutir i parlar amb l'aprovació de l'avantprojecte. L'avantprojecte no defineix grans trets de la residència, sinó que és un punt d'inici per començar la gestió de la residència, per començar la residència, simplement. Començar la residència, què vol dir? Començar-la. El que diu el senyor Valentí, per què no l'hem fet abans? Però jo els explico molt clarament. Aquí hi ha una mà d'instàncies que estan dintre d'aquest expedient, l'expedient que avui es porta al punt d'aquest ordre del dia del ple. Una mà d'instàncies de l'ACA des de l'any 2008, que diu que és informe favorable sempre que es mantinguin les cotes que marca l'ACA. Això ho diu des del primer dia. És que és increïble la quantitat. No hi ha dos informes de l'ACA, senyora Mireia Cortés. N'hi han 8 informes entre l'ACA i urbanisme. Els últims d'urbanisme, perquè a Esquerra Republicana se li va ocórrer enviar no sé quantes instàncies que nosaltres remetíem constantment a urbanisme, on demanava un certificat de compatibilitat urbanística per la residència. Un certificat d'urbanisme de compatibilitat... No, per favor. El certificat de compatibilitat urbanística l'emet l'Ajuntament, i ho sap vostè perfectament, el desconeixement d'aquesta pregunta que hem reiterat constantment a urbanisme i que ens contesten amb una carta que fa vergonya la carta, perquè és com que ens diuen, però vosaltres no sabeu que això és així i no ho podeu dir perfectament, ja ho hem dit, hem contestat la instància no sé quantes vegades també, però a més aquesta carta ja ho diu, això no és així, però com que insisteixen des de l'oposició, perquè els remetem les cartes de la insistència, us tornem a dir el mateix que us havíem dit, i és que us ajuntem, a més nosaltres els hi ajuntem una còpia del format, ho vam ajuntar en un inici, ho ajuntem ara. S'han fet consultes verbals en tot el procés del POM, també aprofitant totes les visites que hem fet a urbanisme, per cert, i que hi han presents alguns dels grups de l'oposició. O sigui, clar i evident, és aquesta. Quan parla la senyora Mireia Cortès en representació d'Esquerra Republicana de por, por és la que s'ha volgut ficar en el cos de que si la gent s'inundarà i s'ofegarà, que si allà no es poden admetre els usos que estan allà compatibles, perquè aquestes qüestions també estan a les instàncies emeses pel mateix grup polític. Aquesta és la por que es vol ficar perquè no sigui viable el projecte a la Fàbrica Vella. El projecte a la Fàbrica Vella és viable el 2008, és viable el 2010, i si no s'ha presentat abans i si ha hagut consens i s'han fet moltes aportacions, com diu el senyor Saldoni, benvolgut siga aquest temps perdut, però a partir d'allà hem de tenir clar, la pregunta no és si volen fer veure els de Convergència si no volem les residències, no volem, si la volen i voten, i si no la volen, doncs que ho diguin i no votin, que si m'estinc perquè si diuen, perquè si no diuen. És ambivalència, és contradicció i és constantment ficar la por en boca d'uns altres. Aquí els papers, els informes, que a més ara reiteraré la intervenció d'Anna de la CUP, ha dit totes les coses que ha dit són certes. Són certes, però és que són certes perquè són així i els informes no són erronis. El que passa és que cada informe parla de diferents conceptes. Si es barregen, pot ser que doni efecte una contradicció. O sigui, el que s'ha de tenir clar és que la Fàbrica Vella com a edifici no està catalogat com a béns de patrimoni general. Sí que està molt llistat, que es va fer quan es va fer el POM, perquè hi ha el compromís en el POM de fer el catàleg de patrimoni, i es diu que estaria bé que es considerés d'incorporar-ho en el catàleg. Tampoc diu el per què, ni la necessitat, però sí que ho posa en aquella llista. Si hi ha algun aspecte de l'edifici de la Fàbrica Vella que s'hagués de mantenir com a simbòlic o com a preservació del patrimoni d'aquest edifici, els propis tècnics i a través de la llei de patrimoni que ja diu quins són els processos i com s'ha d'efectuar, perquè ja ho diu la llei com s'ha d'efectuar i no podem anar fora de la llei, que és després l'informe jurídic que fa referència a aquesta llei i diu quins són els processos, aquí és on s'haurà de fer tota aquesta gestió. Però això és a posteriori, això és a posteriori. I en el moment en què es demana la llicència d'enderroc de l'edifici, s'ha de contemplar la possibilitat d'enderrocar possibles elements que podrien estar o que ja estarien, depèn en el moment en què es demani. Si es demana en el moment que s'està fent el catàleg o s'incorporant al catàleg, s'haurà de fer el procediment per descatalogar-los si es creu convenient descatalogar-los. Si no es creu convenient descatalogar-los, no es descatalogaran i es poden preservar. I això és el que va passant a mida que des del dia d'avui, si s'aprova l'avantprojecte, fins que es facin tots els processos, que fins al projecte executiu, la llicència d'obres, etc, etc, etc, són els processos que aniran marcant les pautes de com s'haurà de fer. El que no podem dir amb un avantprojecte és tot el que passarà, totes les possibilitats, i demanar informes a administracions que es pronunciïn sobre un avantprojecte, perquè no té cara i ulls com per poder donar un dictamen completament exhaustiu, ni de la fonamentació ni dels paràmetres de seguretat per ser zona o no inundable. I a veure, a 273 com a cota estem a la mateixa cota que les plantes baixes aproximadament dels pisos de l'Incasol, o sigui que si la ratlla d'indonabilitat passa per tota aquella franja, tenim altres entitats, altres locals i altres vivendes que també podrien estar en perill. Entenem que l'ACA ens dona una cota com a segura, i com a segura que és edificant el que són els pisos i les vivendes a partir d'aquella cota, l'informe ja diu que donaria com a bo la construcció, amb els paràmetres que ens marcarà també l'ACA, o l'ACA, o urbanisme, o els mateixos informes preceptius que s'esdevinguin del projecte executiu. Però això ja vindrà després. No entrem en contradiccions i sempre barregem les coses, perquè al final totes les intervencions van en funció una mica del que ja ha defensat el meu company, el David Saldoni, de les voluntats o no de cadascú, i que voti cadascú el que creu més convenient. Gràcies. Alguna altra intervenció per part d'Iniciativa, senyor Hinojosa? Sí, intentaré ser breu perquè això s'està allargant massa. Abans de començar a dir-li alguna cosa a l'equip de govern, li volia fer una reflexió a la senyora, a la Mireia, a la senyora Mireia, jo li dic la senyora Mireia, que lo cortés no quita lo valiente, i hem votat l'abstenció, però no és perquè Iniciativa tingui por o si és responsable o no d'un vot que donem a la residència, perquè aquí tenim una experiència en aquests anys que hem votat coses, primer, coses que ens hem quedat sols i coses que ens han portat a moltes contradiccions, inclús se'ns va dir que, bueno, que si votàvem a la dreta, que si estàvem amb la dreta i ens vam quedar sols el grup d'iniciativa, no tenim cap por d'això. La nostra responsabilitat hem pensat que ens teníem d'abstenir i ens hem abstingut. Per tant, no vol dir això que no siguem valents, perquè de situacions complicades ja ha sigut el regidor, m'he trobat més que no pas aquí votar a favor o en contra d'una cosa. Per tant, de valent no vull dir que sigui valent, però m'he trobat altres situacions molt més complicades. El tema de lo del senyor Saldoni, quan ve parla de sala de festes, perquè entre altres coses també es faran festes, no vull dir que és un desprestigi, lo dic en forma de desprestigi de lo que pot ser una sala polivalent, no? He dit sala de festes perquè suposo que entre altres coses alguna festa es farà, no? Però si no, vale ben rai, que de tant en tant també necessitem una festa aquí seient, perquè n'hi ha poques, eh? I lo de la residència, sempre hem estat d'acord que s'ha de fer una residència, no? Si jo, m'ha dit un moment que si semblava que no estàvem d'acord amb la residència, no, sí, sí, hem estat sempre d'acord que s'ha de fer una residència. L'única cosa que potser el que diu vostè a la premsa de 200 residents, pues, bueno, no sé, nosaltres també tenim la idea de que hauríem d'avançar molt més en l'atenció domiciliària. És cert que, aviam, és cert que s'està fent l'atenció domiciliària, però crec que hauríem d'avançar molt més. Crec que hauríem de passar molt més i no em vull estendre més. Una altra intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel. Sí, molt breument també. Nosaltres en cap moment no hem volgut fer entendre que no era important que això es debatés en el plenari. Inclús hem dit que hagués estat bé inclús un ple extraordinari només per la residència i que s'hagués publicitat prou com perquè l'hagués escoltat el màxim de gent possible, perquè entenem que és un tema molt important. L'únic que ens hem volgut detenir, potser ho hem fet molt ràpid, la veritat, perquè preveiem que el punt s'allargaria i potser hem anat molt de pressa, però justament el que volíem aclarir és tot el que conforma l'expedient que portem a aprovació, perquè potser doncs, els regidors ho tenen molt clar i estan molt acostumats i cansats de veure alguns documents que es reiteren, però la veritat és que és important, jo crec que la gent es faci la idea de què contempla un expedient i per això hem anat resseguint tots i cadascun dels informes, no amb voluntat de barrejar res, sinó amb voluntat també de que la gent entengui doncs, que a vegades els informes són susceptibles d'interpretar i sovint un informe amb una data doncs, amb una data anterior i amb una de posterior doncs, ometen o inclouen noves coses i perquè la gent es faci la idea que al final el gruix de la responsabilitat dels regidors no només recau en la votació sinó també en l'estudi detallat doncs, de tota la informació que s'inclou. Nosaltres votem convençuts, com sempre ho hem fet, i no mobilitzats per més res que el convenciment. Sí que és veritat que és un tema que l'hem debatut moltíssim, però no ara perquè venien al ple, sinó des de l'inici que el vam començar a treballar. També és veritat que la CUP en el seu programa electoral manifestava la voluntat de fer una residència a la Fàbrica Vella, per tant som coherents amb el que d'alguna manera portava el nostre programa el 2007, i votem convençuts. Això no treu que discrepem moltíssim, ja ho sabeu, i no ho tornaré a repetir, de com s'ha procedit en molts moments. Sabeu que divergim de la concepció que vosaltres teniu de la participació ciutadana. Sabem que mantindrem fins al final diferències pel que fa a la gestió, perquè fins al final defensarem una gestió pública encara que ens quedem sols i convençuts que ens quedarem sols. Tenim diferències també a l'hora de relacionar-nos amb la premsa. Nosaltres pensem i seguim pensant, per més que vostè ho ha intentat matisar, però no s'ha atrevit a acabar de revocar les seves paraules, de que aquestes declaracions d'aquesta setmana se les hagués pogut estalviar i hagués quedat molt millor. Malgrat tot, insisteixo, votem convençuts perquè pensem que aquesta votació no és un primer pas, sinó que és un pas intermig de molta feina que portem ja feta i que no l'he feta jo només, sinó amb companys de la CUP que han estat treballant en el projecte, i és un pas intermig per aquest seguir caminant en el qual doncs, ens hi seguim comprometent i ens hi seguim comprometent convençuts també. Alguna altra intervenció al grup socialista? Senyora Almenys. Hi ha dues, jo de breu com sempre, no? Dues coses. Vostè diu que des del senyor Ampar, diu des de l'any 2008 que l'AC ens diu que podem construir i ens han enviat ja al final no sé què, un mail que sembla amb tonto, algo així, no? Bueno, bonxà, urbanisme. L'AC diu el 2008, cal conservar l'estructura original de la Fàbrica Vella no permetent-se augments de volums per sota de la cota 273.5 i per sobre dels 5,5 metres del riu. Jo llegeixo, cal conservar l'estructura original. En aquell moment el projecte era una altra estructura. Vostè pot interpretar-ho com vulgui, o l'Ajuntament o l'equip de govern, però jo llegeixo això. del dia juliol, maig del 2010, torna a dir: cal conservar l'estructura original de la fàbrica vella, no permetent augments de volums per sobre de la cota 273.5 metres i per sobre de 5,5 metres del riu. No hi ha estructura original, perquè n'hem parlat, que es tira a terra, es fa tota una estructura. Segurament vostès, parlant amb ells, no, que ja volem dir que feu nou, que sí, que no, per això no ho tenim nosaltres. Per això demanem explícitament que es comprometi amb el projecte o amb l'avantprojecte que presentem. I al final tenim aquest mail que diu: adjunto darrer informe aclarint que el seu sentit és favorable d'acord amb l'avantprojecte presentat amb la condició de que les obertures de l'edifici hauran d'estar per sobre del 273.5. Però jo, és l'únic moment en què l'ACA em diu que està favorable amb l'avantprojecte, crec, o és l'únic que tinc. Si en té algun altre, jo no el tinc, no m'ha rebut a les mans, doncs llavors jo és l'únic que em diu que està d'acord amb l'avantprojecte, que sí, que es pot construir, que no, que tal, que... perquè també diu: home, ja heu de tenir en compte, doncs, que si potser altres departaments, si està catalogat, no es pot tirar a terra. Bueno, molt bé, d'acord, jo puc interpretar-ho, però jo no ho tinc escrit, i com que de l'ACA no me n'enfio, com de ningú, de cap departament ja, de política territorial ni de res, perquè després lo que digo Diego, doncs que ho firmin per escrit, i aquí tinc un paper que diu que està favorable amb l'avantprojecte. Perquè jo sóc conscient, m'ha passat a mi, de que ara sí, ara no, jo volia dir poder sí, però esclar, has interpretat malament en aquell cas. Bueno, no, escolta, jo com que sóc tonto no hi entenc, digui-m'ho sí o no. I és el primer cop que teníem el sí, només volia dir això. O és el primer cop que jo interpreto que hi ha un sí perquè el veig escrit. Respecte al tema del consens, i potser ara trencant una mica amb com si la residència fos la mare de Déu d'aquest poble, aviam, escolta, no, perdó, si aquí segurament hi hagués una majoria absoluta, doncs la majoria absoluta portaria endavant un projecte de residència, i els altres sis, m'incorporo jo, doncs diríem que no, que tal, que qual, perquè és el nostre deure polític, no? Com aquell que diu, i ja està, passem de 6 a 7. Vull dir, això de buscar el consens i tal amb les coses, doncs bé, queda bé, és maco, vull dir, molt positiu, però jo no crec que ni existeixi ni aquí ni a quasi bé cap poble de la comarca ni de Catalunya, no? Vull dir, hi ha les coses clares, no? L'oposició fa d'oposició i el que governa, governa, i ja està. Una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, bé, encara que l'ACA, com que sembla ser que admet que es pugui construir aquí, tot i que aquest darrer informe no existeix, no és que no existeixi, sinó que no estaven a la carpeta del ple, sí que hi havia el correu electrònic del senyor Josep Maria Aguiló dirigit al senyor Multó, que deia que adjunto el que deia el senyor Manel Vents, informa aclarint que el seu sentit és favorable, però l'adjunt no hi és, l'informe no hi és. Hi ha el correu electrònic. Segurament que l'equip de govern el té, aquest informe, però en la carpeta del ple no hi era. Per tant, més que res, perquè estic, segurament que hi deu ser, segurament que el deuen tenir, perquè si adjunten un informe hi ha de ser, però nosaltres no l'hem vist, aquest informe, com tampoc n'hem vist 8. Hem vist dos informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són els que hi havia a la carpeta, que, i aquest correu electrònic, i res més. Bé, encara que l'ACA ho permeti, doncs nosaltres, tal com hem vist les coses i tal com les hem anat treballant i les hem anat debatent durant tots aquests últims anys, doncs som conscients de que no acceptarem que la residència de Sallent doncs se situï en zona inundable, com és en aquest cas a la zona de la Fàbrica Vella. Senzillament, doncs, per responsabilitat política, ja està. Uns opinen una cosa, els altres n'opinem una altra, doncs nosaltres no ho acceptarem. Per tant, per això avui no votarem a favor d'aquest projecte, perquè no és el que nosaltres voldríem. A més, tot això que s'ha dit, que s'han rebaixat els costos i tal i qual, bé, s'han rebaixat els costos, aquí hi ha un paper, un paper que no està signat per ningú, inversió per la construcció. Això és un paper que és el paper que deu ser aquest, el que diuen, però esclar, això no ho aprovem avui. Torno a repetir que aprovem l'avantprojecte, que costa 8 milions d'euros, no en costa 6,5. A més, aquí tot el que són mobiliari, decoració i tot això no hi és. 0, 0, 0, 0, 0. Clar, quan parlem de mobiliari que pugui anar en el, en la residència, el mobiliari que pugui anar en els pisos tutelats, alguna despesa més hi ho deurà haver. Aquí consta zero. I sense signar, documents signats, sense signar, que no sabem... No, clar, no tenen cap valor. Bé, jo no he parlat que això sigui un paperot, Jo no he dit que això fos un paperot, jo he dit que això és un avantprojecte. No ho he dit que fos un paperot. Per tant, alerta amb el que es diu i com es tragiversen les frases i del que s'està parlant. Construirem en la cota que recomana l'ACA? Ja ho veurem on construirem. La residència potser sí, però si es construeix l'aparcament va per sota de la cota. Ja hi posarem moltes parets, ja hi posarem molts murs, però bueno, tot això què fa? Encarir el projecte. A més, quan parlem de la fonamentació, ja es diuen aquí en aquest avantprojecte, que l'estudi geotècnic ja ratificarà la irregularitat de la resistència del sòl i la necessitat, etc, etc, etc. I ens està dient els càlculs de la fonamentació, tot això ja es determinarà en el projecte executiu. Evidentment, no s'ha de determinar aquí, perquè això només és un avantprojecte que no compromet res, però alerta, alerta que estem construint en zona inundable, alerta amb el que ens trobarem allà en aquell terreny i alerta amb el que pujarà el cost tan sols de la fonamentació d'això, d'aquesta construcció, d'aquesta obra. Per tant, anem en peus de plom, que no estem parlant de pocs diners. Ens presenten un model d'assistència a la gent gran, doncs, que està totalment esgotat. Actualment no es va per aquí i actualment les administracions no van de cara a anar creant i anar construint residències, sinó que es va d'una altra manera, l'assistència social domiciliària, l'assistència a la gent gran als domicilis. Aquesta és la important, perquè tots sabem que quan ens fem vells necessitem la gent nostra al nostre costat i portar-nos a una residència és molt trist. I moltes vegades, malauradament, per casos extrems i per casos de malalties que són difícils de poder-les suportar en un entorn familiar en el qual l'estructura de l'obra no ens ho permet o l'estructura familiar tampoc no ens ho permet, hem de portar els familiars a la residència i a tots ens sap molt greu. I a tots voldríem tenir la nostra gent gran, la nostra gent vella a casa. I per aquí és per on es va actualment, per on va actualment el model d'assistència a la gent gran. Per tant, no s'ha debatut prou què necessitem, com ho necessitem, com ho podem finançar, com es finançarà, tot això no se sap. Per tant, nosaltres no podem votar a favor i som valents no votant a favor, perquè ens resultaria molt fàcil de votar-hi a favor amb això, perquè com que no comprometes res, votes a favor i goita'm, el que vingui darrere ja s'espavilarà. Doncs no votarem a favor ni votarem en contra, perquè nosaltres sí que volem que hi hagi una residència amb tota la dignitat del món, però no la residència de l'equip de govern, no aquesta residència. Per tant, no volem tragiversar les coses ni que ens les tragiversin i pensem doncs que no és el nostre model de residència i volem una residència, no aquesta. Per altra banda, nosaltres hem fet diverses propostes, i això que quedi clar, no només la que abans s'ha dit aquí. I també he de dir que sí que l'equip de govern ha tingut una conversa amb la Caixa del Penedès, una. No s'ha negociat amb Caixa Penedès. I això és segur perquè jo n'he parlat. I a més, totes les facilitats del món amb asseure's a la taula i parlar-ne. Jo no dic que s'arribi a un acord o no, segurament o no segurament es podria a no arribar a un acord, però per arribar a un acord d'una envergadura com aquesta has d'estar moltes hores en una taula de treball, molts dies en una taula de treball, i tant que sí. I això l'equip de govern no ho ha fet, ha tingut una conversa amb Caixa Penedès i prou, i ho saben perfectament. Per tant, alerta com es diuen les coses i alerta com van, perquè ni això és un paperot, que jo no ho he dit, ni no estem ni no volem la residència, volem una residència i volem un model d'assistència a la gent gran, que és el model que nosaltres pensem. Aquest no és el que nosaltres diem, i menys en una residència en una zona inundable, per molt que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi dit que es construeixi amb aquesta cota. A veure quan costarà la fonamentació de la residència, a veure de quan ens passarem del pressupost de 8 milions, a veure de quan ens en passarem. Bé, per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest tema, doncs per tota l'argumentació que ja he dit abans. Gràcies. Senyor Saldoni. El senyor Hinojosa, comencem, intentaré anar al màxim de ràpid possible. El senyor Hinojosa comentava que estava d'acord amb el que es construís una residència, que el tema de 200 residències era molt o poc. Aclarir, diguem-ne, sobretot perquè tots plegats tinguem clar del que estem parlant. Aquest avantprojecte de residència preveu una residència on hi ha 93 places de residents, està amb un màxim de fins a 48 en pisos tutelats, per tant, diguem-ne que no són ben bé residents, sinó que són pisos tutelats, i fins a 50 en centre de dia, que per tant, diguem-ne, no estan a dintre de la residència. El conjunt de l'equipament sí que podria arribar a albergar doncs gairebé 200 persones, entre els residents, la gent que estigués amb els pisos tutelats o allotjaments tutelats i els que estiguessin en el centre de dia. El que ha comentat la senyora Gabriel, el fet de fer un ple ordinari, no en el d'ordenances, de seguida que ho va comentar, doncs vam estar-hi d'acord i ho vam fer avui, i sí que és cert que vam contemplar de fer-ho en el d'ordenances perquè doncs estava abans en el temps, però potser també doncs, sí que és cert que haguéssim pogut fer un extraordinari per parlar d'això, però avui ho hem pogut fer bastament. Que divergim en molts temes, ja l'he dit abans, segurament divergirem molts fins al final, segurament. En molts casos potser podem trobar punts d'acord, i jo almenys crec que el repte que ens hem de plantejar en aquest plenari i on sigui és intentar treballar al màxim els punts que puguem arribar a tindre d'acord, que estic convençut que també en podem tenir, amb els matisos que facin falta, perquè a vegades hem arribat amb algun acord, amb alguna cosa matitzat, perquè doncs òbviament som grups polítics molt diferents, i per tant la divergència és evident, però sí que hem de poder treballar per trobar els punts en comú que tinguem, i sobretot en casos com aquests que són pel futur de Sallent i pels anys que vindran, i en els quals, diguem-ne, cap dels que estem en aquesta taula doncs potser no, ja no hi serem, no? No estarem aquí potser. Quan perdó. Espero que la puguem veure feta. En referència al PSC, en referència als informes que diu de l'ACA, que parlen tots de conservar l'estructura original no permetent augments de volum. És el que sí que aquest avantprojecte, a més, l'últim, vam estrictament d'acord amb això que diu l'ACA. El primer avantprojecte contemplava el volum que s'havia construït en posterioritat de la Fàbrica Vella, perquè la Fàbrica Vella té la famosa T, i llavors hi havia uns annexes, bueno, algun encara es veu, tocant, diguem-ne, cap a carreres, que són augments de volumetria, que es podria considerar que potser no és l'original. En aquest avantprojecte sí que es compleix estrictament el manteniment de l'estructura original sense permetre l'augment de volumetria, que això no vol dir que s'hagi de conservar les pedres, diguem-ne, que hi ha en aquest moment. I per aclariment també tant del PSC com d'Esquerra Republicana, en el correu electrònic aquest que diu adjunto de reinforme aclarint que el seu sentit és favorable d'acord amb l'avantprojecte, l'informe que adjunta és el mateix que ja tenim tots del dia 25 de l'últim, diguem-ne, tornava a adjuntar el mateix informe que ja havia enviat a tots i que tothom tenia, diu adjunto de reinforme aclarint que el seu sentit és favorable, per tant, diguem-ne, els informes estan a... estava en l'expedient, ja el teníeu tots abans de que rebés aquest correu electrònic, i el que se li va tornar a demanar amb el senyor Aguiló va ser aclareix si l'informe és favorable o no és favorable, que és la pregunta que hi havia en les reunions que fèiem, no? I per tant vam rebre aquest correu en el qual sí que aclareix que cobrint el tema de les quotes doncs és el favorable. el tema, o sigui que m'agradaria un punt que era el tema del buscar consens, que parlava de que si hi hagués majoria ja tiraria endavant d'una forma. És probable, perquè seria factible fer-ho, però probablement segurament l'esperit que ha de guiar un projecte d'aquestes dimensions és bo que sigui de trobar el màxim de consens i que en puguem parlar. Si no sabem què hagués passat, si hagués hagut majoria o no, però la voluntat en aquest moment i el compromís és d'intentar seguir treballant d'aquesta manera en els moments que anem tenint acord. Jo crec que ja ens separarem quan arribem als punts en els que no hi hagi acord, i llavors, clar, haurà de tirar endavant o no en funció de les majories que es puguin fer, més àmplies o més estretes. I en referència a l'última intervenció de la senyora Cortés, en el darrer informe ja li he contestat. Vostè ha repetit per activa i per passiva aquesta, el que deia la senyora Arenas, que era d'infundar aquesta por de que estem construint en una zona inundable, i repetir-ho, dir-li que la cota del carrer Camp de la Bota, per al qual entren alguns dels pisos que s'han construït allà, i que vostè tan contenta va estar també en el moment de poder tirar endavant aquell projecte, la cota del carrer Camp de la Bota, l'entrada és a 273,88 i la cota de l'entrada de la residència és a 275. Per tant, està per sobre aquesta cota. Per tant, sigui responsable, sobretot, i no infundi por, perquè llavors a vegades es llancen unes afirmacions que es poden rebotar d'una forma equivocada. Per tant, vagin molt de compte, perquè introduir segons quines pors amb segons quines cotes ens pot portar conseqüències que no voldríem ningú. I per tant, no volem que ningú tingui por, perquè nosaltres sí que tenim confiança en l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè doncs és l'organisme que en aquest país ens hem dotat per poder fer aquests informes, i per tant li hem de fer cas. I malament aniríem si cada cosa que ens diuen des d'una instància superior no ens la creguéssim i diguéssim que no és certa. Per tant, estem fent un flac favor a lo que és l'entramat institucional d'aquest país, i que és un avantprojecte, ho hem repetit, em sembla, tots, per activa i per passiva, que anem en peus de plom, perquè no sé què passarà, si construirem o no construirem a la cota que ens diu l'ACA i tot el que arribarà a passar, doncs òbviament que anirem, hem d'anar amb peus de plom, amb cura, i mirar-nos les coses tantes vegades com faci falta perquè pugui tirar endavant. Llavors aquí hi ha hagut un moment en el qual la seva intervenció crec que ha pres una mena de contradicció forta, perquè quan ha anat parlant de que el model de gent gran que proposem amb això és un model esgotat, que la tendència no és a construir residències, ha dit vostè, que tots voldríem tenir les persones grans a casa, tothom ha de poder viure a casa amb dignitat, tothom, totes les famílies que vulguin han de tenir les ajudes, en aquest cas, per poder mantenir la gent a casa, però també hi ha gent, alguns, que lliurement han volgut anar a la residència, que si en tenim casos de gent que voluntàriament et demana que hi vol anar, i sense estar especialment malalt, sinó que alguns hi volen anar perquè es senten més segurs en un espai com la residència que no pas a casa vivint sols. I per tant, el model segurament és complementari, senyora Cortés. Vostè ha dit que no anem cap a construir residències. Algun poble veí nostre ja en té unes, o de noves i molt maques, i ara mateix han fet un concurs per intentar veure si en podran construir una segona. Per tant, el model és complementari, i aquí a Sallent doncs n'estem plenament convençuts. Vostè, no sabem quin és el seu model, perquè ja li he fet la pregunta jo en la meva segona intervenció i no me l'ha resposta. Després ens ha dit que sí que volem una residència, però no aquesta residència de l'equip de govern. Per dir això, jo crec que ha sigut ja demolidor, perquè vostè no vol aquesta residència de l'equip de govern. Segurament si aquesta residència mateixa l'hagués fet vostè, li estaria estupenda. Ha començat a demanar que no sabem un altre cop què necessitem, no necessitem quines necessitats té Sallent, perquè no sabem cap on anirà la població. Senyora Cortés, això és el primer informe que va demanar vostè i que va fer vindre la consellera aquí a Sallent a firmar-lo, dient farem un informe sobre això. Va venir la consellera, ho vam signar en aquesta sala de plens, vam anar a visitar l'altre, i aquest informe, que és el primer punt de partida que teníem, que com dèiem abans és del juny del 2007, i ja diu les possibilitats, les capacitats, cap on va, etc, etc. Per tant, aclarim-nos. Nosaltres sí que ho tenim clar, espero que vostè també ho vagi tenint clar i que aquests mesos i fins i tot doncs, el llarg debat d'avui li hagi servit per fer-ho. Vostè ha parlat amb Caixa Penedès. Caixa Penedès, vostè sap que els metres quadrats que feien falta s'anaven en la primera proposta cap als 6 milions d'euros. L'estructura aquella que s'havia d'arreglar per poder-hi encabir una residència en el cas que fos possible, el preu en el qual ells ho tenien inventariat era 6 milions d'euros els metres que necessitàvem. Podem seure les hores que vostè vulgui amb Caixa Penedès, però estem pagant any rere any el solar de la Fàbrica Vella. I per tant, quan es va comprar el solar de la Fàbrica Vella, la intenció era poder-hi construir un equipament residencial i es paga any rere any. Avui mateix hem aprovat una modificació de crèdit per poder pagar ja també la quota de l'any que ve. Per tant, ficar-nos ara amb una inversió, inicialment el preu que ens van donar era 6 milions d'euros. Podíem seure les hores que fóssim. També llenço a l'aire, a la imaginació de tothom, fins a quin preu haguéssim pogut reduir aquest import, perquè la gent pugui pensar amb aquestes hores tan llargues fins a on haguéssim pogut arribar. Tenim el solar de la Fàbrica Vella comprat i l'estem pagant per poder-hi fer un equipament. Els informes de l'ACA són favorables per poder construir en les cotes que ens marquen. La competitivitat urbanística és la que permet poder-hi construir un centre residencial. Hem fet un procés llarg que creiem que ha millorat molt la posició que tenim en aquests moments, que per tant sí que l'avantprojecte d'avui és millor i més realista segurament que el primer que hi havia, i la senyora Gabriel ha dit que ella portava en el seu programa electoral la construcció d'un centre residencial a la Fàbrica Vella. Convergència i Unió també portava en el seu programa electoral la construcció d'una residència a la Fàbrica Vella. Esquerra Republicana de Catalunya també portava en el seu programa electoral la construcció d'una residència a la Fàbrica Vella. Per tant, senyora Cortés, m'imagino que també s'ho havia mirat. Avui, amb tota aquesta feina, hem demostrat que això és factible, que podem donar compliment a una cosa que, com a mínim, hem dit aquests tres, sabem que constava en el seu programa electoral i que és una voluntat del conjunt de Sallent. Jo crec que avui hem d'estar contents de que això pugui tirar endavant i, d'una forma valenta, votar en conseqüència. Bé, debatut suficientment aquest punt i llargament, doncs procediria a passar a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 8 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. I abans de seguir amb l'ordre del dia, seguiment i control, se n'ha fet referència al llarg del plenari, que ha tingut entrada una moció referent a la situació que està vivint el poble saharaui, assignada per tots els grups municipals, però que va presentar inicialment doncs, el grup d'Esquerra Republicana. Procediria a votar la urgència per incloure l'ordre del dia i després demanar si el regidor que la va presentar, el senyor secretari, pues, farà la lectura corresponent. Vots a favor? Molt bé, queda inclòs per unanimitat i dono la paraula al senyor secretari perquè faci lectura de la mateixa. Senyor secretari. Els darrers dies s'han produït esdeveniments tràgics al Sàhara Occidental, a la ciutat del Aïun. L'acció de les forces de seguretat i de l'exèrcit marroquí contra l'acampada de protesta de la població saharaui ha produït diversos morts, ferits i desapareguts, i sobretot representa una acció de força contra una protesta pacífica. Malauradament, aquesta mena de reaccions no és nova en la tràgica història del Sàhara Occidental. Des de la fallida vergonyosa descolonització del 1975, que va suposar l'abandonament d'un poble a mans de dos estats, amb un absolut menyspreu al dret d'autodeterminació, el poble saharaui ha hagut de lluitar per la seva supervivència i pel dret a un estat propi, aconseguit parcialment amb la República Àrab Saharaui Democràtica, reconeguda pels nombrosos estats africans però no per les instàncies internacionals i tampoc per l'estat espanyol. En aquestes circumstàncies, quan el poble saharaui necessita de l'expressió de la nostra solidaritat, la raó democràtica és al costat de la RAS i de les vies pacífiques i democràtiques per a la resolució d'un conflicte històric, resolució que només pot venir de l'efectiva realització del referèndum autodeterminació sense les manipulacions de població realitzades per l'estat marroquí. Per aquests motius, el plenari de l'Ajuntament de Sallent proposa el següent acord. Primer, expressar la seva protesta per la desproporcionada i violenta actuació de les forces de seguretat marroquines contra el campament saharaui El Aaiún. Reclamar al govern marroquí el cessament immediat de la violència i la resolució del conflicte per la via del respecte a la voluntat democràtica del poble saharaui expressada de forma lliure i democràtica. 3. Reclamar al govern espanyol com a antiga potència colonitzadora al Sàhara Occidental un paper actiu per al respecte als drets del poble saharaui. 4. Reclamar al govern del Marroc que permeti l'accés a la zona d'observadors acreditats a les institucions internacionals. I 5. I últim, comunicar aquest acord als governs espanyol i marroquí i a la representació de la RAS a l'estat espanyol. Alguna intervenció, senyor Nojosa, per part de l'iniciativa? Per part de la... Gràcies. Per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, simplement, com no podia ser d'una altra manera, donarem suport a la moció. Jo crec que queda bastant clar que els punts que demanem jo crec que són molt assumibles per part de tothom. Altra cosa és que, desgraciadament, el conflicte és molt complex, hi ha molts interessos econòmics i moltes altres qüestions, entre les quals la política també d'entrada de treballadors del continent africà que està en joc, i per això l'estat espanyol, entre d'altres, no s'atreveix tampoc a plantar cara al Marroc. La qüestió és que les imatges que hem vist tots aquests dies a la televisió, tot i que n'hi ha d'escasses perquè hi ha un bloqueig total a nivell informatiu i observadors internacionals, han fet esgarrifar, i per tant doncs, el petit gest del plenari de l'Ajuntament doncs, valdrà la pena, m'imagino. Alguna intervenció per part del grup socialista? Bé, només confirmar el nostre vot favorable, i ja s'ha explicat adequadament el per què s'ha de vot. Creiem que votem a favor. Alguna intervenció per part del grup d'Esquerra Republicana? Senyora Sala. Bé, una mica ampliant la notícia, doncs, com tots sabeu, des d'aquesta setmana, sobretot des del dilluns, doncs, que el campament de prop de la Lluna ha estat pràcticament assetjat per les forces militars i policia del Marroc, i aleshores és un assetjament doncs, que ha costat vides humanes i que des de l'estat espanyol, com a colònia que té encara, perquè administrativament, per tant, a Espanya no s'ha fet res, que la vergonya que té el Marroc doncs, d'anar a la ONU el dilluns a reunir-se, a fer aquests dos dies de les reunions, i el mateix dilluns que anava a reunir-se, a seure per parlar del Sàhara, doncs, envia a l'exèrcit i envia la policia en aquest campament. Per tant, és una vergonya doncs, com està la situació aquí, i per tant és més una vergonya des de tots els representants internacionals de que l'ONU no fa res, de que des d'Espanya tampoc es fa res. Es pot dir que la ministra d'Afers Exteriors d'Espanya respecte a aquest tema ha dit que la prioritat d'Espanya amb el Marroc és la política antiterrorista, el narcotràfic i les relacions bilaterals amb el Marroc. És dir que res de res de tot aquest tema des de que portem doncs ara farà el 20 de novembre que va sortir publicat en el butlletí, en el BOE, de que la colònia espanyola passava a descolonitzar-se, és a dir que precisament el mateix dia que va morir Franco, que ara farà 35 anys, que la marxa verda que es va fer al Marroc doncs va suposar l'entrega del territori saharaui occidental al Marroc, i que podem dir que també és l'únic territori d'Àfrica doncs que no ha tingut un dret a l'autodeterminació com a colònia que ha estat, i per tant creiem doncs, que realment s'ha de fer doncs, un pas endavant per protegir a tota aquesta gent que durant tants anys, portem 35 anys que aquesta gent ha patit tot tipus de maltractaments, de familiars desapareguts, de molta doncs, podríem dir pena per part d'aquesta doncs, població que està abandonada allà. Per tant, doncs, esperem que aquesta moció serveixi doncs, per donar llum pública i perquè des dels governs, diferents governs doncs, es comenci a actuar. Senyor Soldani. Bé, només manifestant el vot favorable de Convergència i Unió, sumant-nos a les intervencions i explicacions que hi ha hagut en aquest, en aquest punt i que la moció doncs reflexa. Alguna altra intervenció? Debatut suficientment, passaríem al següent punt de... No, perdó, per la votació. Vots a favor? No contra cap abstenció, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. Sí, decrets d'alcaldia del mes d'octubre que els membres de la corporació han tingut a la seva disposició. Llavors el decret d'alcaldia número 288 de data 24/5/2010, que és el que s'ha comentat a l'inici del plenari, que és de l'aprovació de la incorporació romanents de crèdit procedent de l'exercici anterior al pressupost 2010 per un import de 2.753.529,38 €. Decret d'alcaldia número 274, també del 20/5/2010, que en el qual s'amplia la partida de despeses d'execucions subsidiàries per un import de 2.308,40 €. Es dona compte de l'acord de Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 26 d'octubre del 2010, en el qual s'aprova l'actualització provisional de la retribució que percep Sorea com a concessionària del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Sallent per a la seva aplicació amb efectes 1 de gener del 2010. I per últim hi ha dues sentències, que les dues són de responsabilitat patrimonial que van sol·licitar diferents persones a l'Ajuntament. Una és per una caiguda a la via pública, al carrer Àngel Guimerà, i l'altra és per un petit accident que va tenir un vehicle al pàrquing que hi ha sota el pont de la Concòrdia. I les dues sentències s'han desestimat els recursos contenciosos administratius i han donat la raó a l'Ajuntament de Sallent i per tant de moment no hi ha responsabilitat patrimonial. I ja està. Hi ha alguna qüestió sobre això? No? Doncs passaríem al següent punt de l'hora del dia, que és prems i preguntes. No hi ha ni hagut cap de per presentat. Hi ha alguna intervenció? Senyor Nojosa? Senyora Ana Gabriel? És que ens sap molt greu perquè és molt tard, però sí que teníem més que res, no sé si són preguntes o recordatoris. Avui hem aprovat dues actes, l'una del 14 de maig i l'altra de l'11 de juny, i en totes dues hi ha aspectes que estan pendents de realitzar. Per tant, volíem fer doncs això, un recordatori a l'equip de govern, doncs que les coses que s'aproven en plenari, justament la gràcia és que es desenvolupin i s'executin, no? En primer lloc, doncs una moció que presentava justament la CUP per tal de promoure la reutilització de mobiliari urbà. S'han fet petites coses, però d'alguna manera s'havia doncs de posar èmfasi en la difusió d'aquesta possibilitat i en regular d'alguna manera com es gestionaria tot això. A nosaltres no ens consta que estigui prevista la fórmula concreta de desplegar doncs els efectes de la moció que es va aprovar per unanimitat. També en el mateix plenari vam tornar a demanar el tema de la Cominal, que també és un tema que es reitera, independentment de que s'hagi informat o no el Consell de Medi Ambient, sí que ens agradaria que en algun moment s'afirmés, si és que es pot afirmar, que tots els residus doncs han estat correctament retirats. També en el mateix plenari del 14 de maig es va aprovar per unanimitat una moció que pretenia promoure una millor redistribució de la compra que fa l'Ajuntament en els diferents comerços locals, i es va comprometre l'equip de govern, en aquest cas de la mà del senyor Serra Malera, de que ell deia comportarà un important gruix de feina a nivell d'establir uns criteris equitatius, quantitatius i qualitatius. Estic llegint l'acte literal. Diu que aquest és un repte amb el que cal treballar i amb el que esperem obtenir resultats el més aviat possible. Instar també doncs a que, no sé, se'ns convoqui algun dia o se'ns faci evident quins són els passos que ha fet l'equip de govern per tal de donar compliment a aquesta moció, que també es va aprovar per unanimitat. I a l'acte de l'11 de juny, que també aprovàvem avui, es va portar a aprovació una moció, si no recordem malament, de la mà d'Iniciativa per Catalunya, contra les mesures justament del govern espanyol que instava per reduir el dèficit, i el setè punt de la moció que va sortir aprovada era crear una comissió també a nivell local per instaurar un pla d'ajut específic pels col·lectius més desafavorits del municipi, i tampoc tenim coneixement que s'hagi fet res en aquest sentit. Per tant, potser no és tant perquè se'ns contesti ara, però perquè d'alguna manera es posin a fer la feina. Alguna pregunta per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés? Sí. Nosaltres volíem demanar dues coses. La primera és que s'ha arranjat el camí de les forques per un import de 6.726 €, i voldríem saber a veure qui ha pagat aquest arranjament d'aquest camí. I un altre és que en l'últim Consell de Medi Ambient es va parlar del seguiment que l'administració havia fet a l'empresa Iberpotash arrel de l'autorització ambiental d'aquesta empresa i que s'havia donat compte de tot allò que l'empresa havia fet i del que l'empresa no havia fet. I nosaltres demanem que en el proper plenari es porti tota la documentació i s'expliqui en aquest ple quines intervencions ha fet l'administració de cara doncs, a fer el seguiment de totes les intervencions que havia de fer l'empresa durant tot aquest temps. Gràcies. Bé, en tot cas hi ha hagut una petició, ja que és el proper ple, del tema d'Iberpotash, però sí que hi ha hagut el tema de la reutilització de material. La senyora Ana Fernández contestarà. Sí, bona nit a tothom. És cert, Anna, que s'han fet algunes coses que vam dir que seguiríem treballant, ho estem fent, s'han donat sortida a determinades entitats que han demanat material i si l'hem tingut se li ha donat, i també estan treballant a la pàgina web per fer un formulari perquè les entitats puguin saber el material que podem tenir a disposició, el que passa que no és gaire, però sí que estem treballant amb això. Respecte al tema de la Cominal i el tema del Camí de les Forques, la senyora Arenas donarà resposta. Sí, s'ha fet referència a dos aspectes que es van tractar en els diferents consells de medi ambient que realitzen a l'Ajuntament, i és el tema de la Cominal, que també es va donar compte, i podem donar compte també en el pròxim plenari tant el que és l'aspecte de l'estat actual de la problemàtica amb la Cominal, així com el tema d'Iberpotash, en el mateix sentit i amb la mateixa funció que es va fer ja amb el Consell. Ho podem fer perfectament i elevar-ho al plenari per donar compte. I sobre el tema de l'arranjament del Camí de les Forques, parla d'un pressupost? És la meva pregunta. L'import que ha dit és d'un pressupost o d'una factura? D'un pressupost. Que està en una aprovació d'una Junta de Govern. Junta de Govern, sí. Doncs si és un pressupost aprovat en una Junta de Govern, va a càrrec dels diners del pressupost de l'Ajuntament. Per tant, l'ha pagat l'Ajuntament, aquest arranjament? Evidentment. Vale, gràcies. Quan estigui fet, si s'ha de fer, i en el moment en què es faci. Gràcies. Bé, hi havia el tema de la compra de material, el tema comissió de seguiment pel tema de reactivació, i tal com s'ha demanat el tema de seguiment Iberpotash, que ho tractarem al proper ple. Bé, sense més assumptes que tractar, donem per acabat el ple d'aquesta corporació. Si per part del públic assistent algú vol fer alguna intervenció... Sí. On ho podies? De l'informe de l'ACA, tant el senyor Saldoni com la senyora Arenas, perquè jo vaig demanar-ho en una comissió de la residència i ni el mateix arquitecte m'ho va saber contestar. Aleshores, si s'ha de mantenir l'estructura, és que l'estructura no es pot tirar a terra. I això és el que diu l'ACA. I a més, aquí a l'Ajuntament hi ha un altre informe negatiu de 200 metres més avall on demanaven una construcció de pisos. Per tant, si l'ACA dona l'informe, aquests que construïen els pisos també poden demanar perquè no se'ls ha de construir. I en segon, l'informe diu ben clar que s'ha de mantenir l'estructura i el volum. I això, qualsevol que ho llegeixi, doncs és que s'ha de mantenir l'estructura i el volum. El mateix arquitecte no m'ho va saber contestar i vosaltres éreu al davant. Per tant, discrepo de la vostra interpretació. Alguna cosa més? No. Doncs, una altra intervenció? No? Ah, sí, el senyor Soler. Jo voldria donar les gràcies al senyor Jauregui per la ficada de pota que va fer l'altre dia, dient que Espanya no tenia que intervenir en el cas del Sàhara, ja que pertanyia, era cosa de la sobirania marroquí. El felicito perquè arrel d'aquestes declaracions molta gent ha quedat parada sapiguent que allò, perquè llavors va sortir la ministra d'Assumptes Exteriors i va dir que Espanya no havia reconegut mai la sobirania del Marroc. Si no ha reconegut la sobirania del Marroc, qui és el sobirà del Sàhara? Demano, perquè els saharauis no ho són pas. Si allò era una província, la província 53 d'Espanya, Llavors, què fa Espanya? Perquè no intervé. De què té por? Demano, o sigui, aquí s'ha llegit un manifest, bueno, una moció, bueno, ja està bé, però no n'hi ha prou amb això, suposo jo, perquè ara mateix ha sortit que hi ha un ciutadà espanyol mort en allà al Sàhara. Però és que la majoria de gent gran del Sàhara són espanyols, tenen el carnet d'identitat encara de quan els ho havien fet en allà, tenen el llibre de família com el que tenim aquí. I aleshores, a què ve tanta hipocresia? Jo quan el senyor Andorrà em va dir que volien fer un manifest, li vaig dir, fes el suau, perquè si no trobaràs que hi haurà gent del plenari que no te'l votaran, perquè si es fot un d'això de que allà es té de fer, Espanya té d'intervenir-hi com és la seva obligació, i el que passa, a part de l'economia i tot això, què passa? Que si Espanya dona el dret d'autodeterminació, un referèndum d'autodeterminació als saharauis, collons, sent un precedent pel reste d'Espanya. O sigui que Espanya és la primera interessada que no hi hagi referèndum. Aleshores, esclar, llavors una altra cosa, aquí a Espanya avui dia hi ha molt emigrant marroquí, i tampoc hi ha molts ajuntaments que no els interessa fotre un manifest que piqui fort, perquè tenen la població marroquina ficada aquí dintre, i no tinc res en contra que els marroquins que hi ha aquí, al tanto, eh? Vull dir que a mi, si viuen aquí i poden anar tirant, si allà es morien de gana i aquí poden menjar, que mengin. Però em refereixo de que poder fora hora de que es fes algun acte de valor d'això. Jo em demano, el Marroc va invadir el Sàhara amb la Marxa Verda. Imaginem-nos que surt de gent de tot el món, que surten de Mauritània en defensa dels saharauis. Què farà l'exèrcit espanyol o l'exèrcit marroquí? Es comportarà com l'exèrcit d'aquí a Espanya quan hi va haver la Marxa Verda? No. No. Però imaginem-nos que surten 300-400.000 persones de totes les nacionalitats del món, tots amb la xilava o el darrac i el turban, i endavant, Mauritània amunt. Què farà l'exèrcit marroquí? Què farà Espanya? Per això, quan es fa un manifest d'aquests, jo crec que ja hi vaig dir, fes el suau, perquè si no et trobarà gent del plenari que no el voldrà votar. I s'ha fet un manifest que jo crec que tots l'heu pogut votar, però aquí sí que es posa la vergonya d'Espanya aquí sobre, perquè tota la vergonya, tot el que passa allà en té la culpa Espanya. Perquè si el dia 2 de novembre del 1957, no, del 1975, va el príncep Joan Carles en allà i els diu que no patiu, que Espanya sap on té i us defensarà fins l'última gota de sang, i a la setmana següent s'ho estan venent a Madrid amb els marroquins i els mauritans. De què ens serveixen també reis d'aquesta classe? Val més que vinguin els mags que no pas aquell. Molt bé, alguna altra intervenció? No? Moltes gràcies i bona nit.